Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera. Nowy komendant dolnośląskiej policji zwalnia funkcjonariuszy, którzy zatrzymywali Igora Stachowiaka. Tegoroczne matury dobiegły końca. Wczoraj uczniowie zdawali ostatnie egzaminy ustne. Na początek smutna wiadomość, która napłynęła zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych zmarł Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego. Miał 89 lat. Zbigniew Brzeziński urodził się w 1928 roku w Warszawie. W latach 1960-77 był wykładowcą amerykańskiego Uniwersytetu Columbia. W latach 1977-80 doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. Uważany za zwolennika twardej linii wobec Związku Radzieckiego. W latach 90. był rzecznikiem rozszerzenia NATO o kraje Europy Środkowej. W 1995 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Kolejni policjanci tracą pracę w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka w komisariacie we Wrocławiu. Nowy komendant wojewódzki Tomasz Trawiński oświadczył, że w policji nie ma miejsca dla osób, które lekceważą rotę przysięgi. W stosunku do 5 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto poleciłem wszcząć postępowania administracyjne w kierunku zwolnienia ich z policji z uwagi na ważny interes służby. 25-letni Igor Stachowiak został zatrzymany na rynku we Wrocławiu w maju ubiegłego roku. W komisariacie został wielokrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Policjanci użyli wobec niego tasera w toalecie. Mężczyzna był rażony prądem, gdy leżał na podłodze zakuty w kajdanki. Na początku tygodnia w związku z tą sprawą zdymisjonowani zostali szefowie wojewódzkiej i miejskiej policji. W przyszłym miesiącu w Warszawie wyląduje pierwszy z 5 samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Poinformował o tym wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Już w czerwcu pierwszy samolot ląduje na warszawskim Okęciu. Przedstawiciele producenta mniejszych jednostek firmy Gulfstream i Wojskowe Zakłady Lotnicze podpisali list intencyjny w sprawie serwisowania samolotów w bydgoskich zakładach. Jak mówi prezes WZL Leszek Walczak, w przyszłości może to przynieść dodatkowe zyski. Mamy potencjał, mamy ludzi, mamy nadzieję, że ściągnie do nas klientelę biznesową. Akurat te samoloty cieszą się bardzo dużym uznaniem i trafiają do ludzi bardzo bogatych. Druga z maszyn do przewożenia VIP-ów ma trafić do Polski w lipcu. Maraton maturalny zakończony. Wczoraj były ostatnie egzaminy ustne, w środę skończyły się pisemne. Teraz prace są w rękach egzaminatorów. Do matury podeszło ponad 284 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Matury tradycyjnie rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego. Praca, pasja czy obowiązek? No to od razu się narzucają książki. Pokroju Ludzie bezdomni, Druga wojna światowa. Myślałam, że będzie gorzej. Byłam nastawiona w sumie na jakiś temat polityczny. To było miłe zaskoczenie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik mówi, że sesja majowa matur przebiegła spokojnie i zapowiada, że w przyszłym roku zmian w egzaminach maturalnych nie będzie. Pierwsze zmiany, jak mówi dyrektor, dopiero w 2023 roku. Będzie to matura już dla absolwentów 4-letniego liceum po 8-letniej szkole podstawowej. Oparte zadania na nowej podstawie programowej. Dodatkowa sesja egzaminów maturalnych dla tych, którzy nie mogli pisać w maju i którzy otrzymali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, odbędzie się w czerwcu. Poprawka w sierpniu. Wyniki sesji majowej 30 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Duński koncern meblowy ISK przenosi produkcję do krajów Europy Wschodniej, również do Polski. Jednym z powodów są niskie koszty produkcji oraz rozwój technologii. Innym powodem przeniesienia produkcji mebli z Chin jest coraz mniejsza dostępność produktów spowodowana długimi terminami dostawy od chińskich producentów mebli. Zdaniem Tomasa Sørensena, jednego z producentów łóżek dla ISK, konsumenci gotowi są zapłacić nieco więcej, by na zamówiony towar czekać kilka, a nie kilkadziesiąt dni. Proces przenoszenia produkcji mebli z Chin do krajów Europy Wschodniej potrwa kilka lat, ale jest nieunikniony. Wzrost zarobków pracowników w Chinach oraz automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że bardziej opłaca się produkować meble w krajach położonych znacznie bliżej Danii. Duński koncern ISK sprzedaje rocznie ponad 170 milionów produktów w swoich 2400 sklepach w Europie. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w całym kraju słonecznie, wiatr północny słaby, ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatury od 20 stopni w Suwałkach przez 21 w Trójmieście, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 22 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Katowicach, 23 w Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu, 24 w Gorzowie i Zielonej Górze, do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegarek i widzę, że jest 5:05. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. Na prońko na początek. Ja nie wiem, czy wcisnę deszcz nad Myśliwiecką, piękne słońce. Jaka pogoda u Państwa? 22 i 7 trójek. Telefon już działa. A my bez względu na pogodę zabieramy Państwa na spacer. Dziś Henryk Sytner wraca na utarte szlaki. Medal dla każdego. Wspominaliśmy o trasach rowerowych w Szwajcarii. Wiele z tych szlaków spodobało się naszym słuchaczom i zamierzają w najbliższym czasie wybrać się do kraju Helwetów. Są i tacy, których bardziej pociągają piesze wędrówki i proszą o podpowiedzi, dokąd warto się wybrać. Adriana Czupryn z ambasady Szwajcarii służy pomocą. Sama jest zresztą zapaloną turystką. Szwajcaria jest rajem dla miłośników wędrówek. do nie tylko takich bardzo wysokogórskich, męczących, gdzie trzeba się wspinać, ale prawie że no dla każdego, bo są i szlaki poprowadzone wzdłuż rzek, jezior, płaskie. Możemy posiłkować się też autobusami, w ogóle fantastycznie rozwiniętym systemem komunikacji publicznej, gdzie sobie możemy różne odcinki trudniejsze skracać albo wyjechać kolejką górską i po prostu sobie jakimś takim wysokogórskim szlakiem z góry patrzeć w dolinę i potem sobie zjechać już bez męczących podejść i zejść. Wystarczy, że wyjdziemy z dworca autobusowego, kolejowego, od razu mamy znaki prowadzące w różnych kierunkach, różnymi odcinkami i na pewno znajdziemy coś niesamowicie malowniczego dla siebie. Gdzie szukać? W Polsce. Map. Zapraszamy na naszą stronę internetową mojaszwajcaria.pl. Tam mamy różne propozycje o różnym stopniu trudności. Ja osobiście lubię szlaki, które no właśnie nie są zbyt trudne, prowadzą trochę tak z góry na dół, wzdłuż doliny. Bardzo malowniczym regionem jest Ticino, to jest włoskojęzyczna część Szwajcarii, ale tam jest bardzo czysto, porządnie, bardzo urocze domki i bardzo malownicze krajobrazy. Na przykład możemy wybrać się doliną Vercaska, to jest niedaleko Locarno i startujemy w wiosce Sononio, dokąd jedziemy autobusem i sobie wzdłuż tej dolinki, wzdłuż rzeki schodzimy w dół, mijając błękitne wody rzeki, kamienne wysepki, kamienne mostki, wioski, a nawet zaporę Vercaska, tak, tą słynną zaporę, z której skakał James Bond w filmie Golden Eye. A czy słynne stacje narciarskie, takie jak St. Moritz czy Davos, są również dobrym punktem wypadowym do wypraw? No w St. Moritz na przykład mamy wspaniałą Dolinę Engadyny, która właśnie St. Moritz leży na dnie tej doliny, można powiedzieć, i tam prowadzi długodystansowy szlak. Są tam też drogi poprowadzone dawnymi szlakami handlowymi, Via Storia, Via Spluga, przez Przełęcze, gdzie kiedyś handlowali Rzymianie. W każdym razie informacja dobra jest i jak znajdziemy się na dworcu w Szwajcarii, to będziemy wiedzieć, dokąd ruszyć. W każdej miejscowości turystycznej jest biuro informacji turystycznej, które służy pomocą. Może niekoniecznie są mapki w języku polskim, ale w podstawowych językach niemieckim, angielskim, francuskim znajdziemy je i na pewno utrzymamy wiele, wiele ciekawych inspiracji. A wracając do Ticino, to polecam szczególnie, ponieważ to urocza mieszanka włoskiej fantazji i szwajcarskiego porządku. Adriana Czupryn i Henryk Sytner dziś w Szwajcarii, a gdzie za tydzień? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do najbliższej soboty. I'm not afraid to die. feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. To trójka, 17 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś zaczniemy muzycznie. Przed Państwem fragment ścieżki dźwiękowej z pewnego filmu. Dziś Violetta Myszkowska pod czarną banderą o muzyce z filmu Piraci z Karaibów. Jack Sparrow pojawi się na naszej antenie 20 minut przed siódmą, a po siódmej o pracy DJ-a. Uwaga, wczoraj i dziś. Kiedyś były różne komisje weryfikacyjne, trzeba było mieć pozwolenie na to, żeby grać i trudniej było zostać DJ-em. Natomiast obecnie DJ-em może zostać praktycznie każdy, co oznacza, że mamy całą rzeszę tak zwanych DJ-ów MP3-kowych. Tak dobrze Państwo odgadli, to nasz trójkowy DJ Hirek Wrona, a więcej o pracy tych, którzy mają zmusić nas do tańca o 7.20. Przed 8 opowiemy o pewnym pomyśle na niespodziankę dla naszych pociech z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Córka zbladła, zrobiła wielkie oczy, a jak się pomyliłam, to się puknęła w czoło, pokręciła głową i stwierdziła, że to była kompromitacja. No tak, może to nie jest najlepsza recenzja, ale czego się nie robi z miłości? O teatrzykach rodzicielskich w poranku chwilę przed ósmą, a po ósmej jak zwykle wyruszymy w podróż. Naszym celem jest zrobienie najdłuższego przepływu w historii w warunkach arktycznych, w samych kąpielówkach i czepku. Obecnie jest przepłynięty tylko kilometr i uważamy, że to właściwie jest wstyd. Tutaj pływając na Śląsku czy startując w Czechach i w innych zawodach, pływamy praktycznie przez całą zimę dystansy od 800 do 1600 metrów i chcemy przepłynąć milę angielską, czyli 1600 metrów, co najmniej w Arktyce. To jest nasz główny cel. Ambitny, przyznają Państwo, a więcej szczegółów w audycji podróżnej chwilę po wpół do dziewiątej, a na zakończenie o pracy pilota. Jeżeli właśnie rozpoczynamy po szóstej rano, ale w ciągu dnia, no to możemy nawet pracować 13 godzin w tych czynności lotniczych, więc w tych 13 godzinach możemy wykonać 4 odcinki, a nawet zdarza się, że jeżeli to są krótsze rejsy, na przykład po kraju, to nawet można wykonać 6 odcinków, także można polecieć do Krakowa, do Katowic, jeszcze do Gdańska i oczywiście z powrotem do Warszawy, więc z tym wychodzi tych 6 odcinków. To dziś w terminalu trzecim, mniej więcej kwadrans przed dziewiątą. To oczywiście nie jest wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, na resztę trzeba będzie chwilę poczekać. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm in nightmare, way up in the sky. Long. rush of blood is not enough. I need my feelings set on fire. Now I'm deep in it, infatuated, strong attraction, side by side, and I know that you want to. Pani redaktor pytała, jaka pogoda. W naszej mazurskiej wsi jest plus 10 stopni i zachmurzenie prawie całkowite, ale jest problem. Dziś kosimy trawę i w rogu ogrodu taka samosiejka, mięta, jest jej dość sporo. Tak normalnie to używamy do wody, do herbaty i tak dalej, ale czy można miętę suszyć i wykorzystać? Takie mam pytanie. A ja mam odpowiedź z głowy, czyli tak naprawdę nie jestem przekonana do końca, czy ta odpowiedź będzie dobra. Myślę, że można. Na przykład w suszarce do warzyw, ale ja wyobrażam sobie na przykład całe pęczki takiej mięty wiszące gdzieś na strychu. Jeśli mają Państwo inne zdanie, proszę do nas zadzwonić, koniecznie. No i ja dodatkowo uważam jeszcze, że miętę przede wszystkim to można poczuć. To trójka powoli, aczkolwiek pewnymi krokami zbliża się w pół do siódmej. Same dobre wiadomości w pogodzie. Dziś będzie słonecznie, wiatr będzie słaby, a ciśnienie rośnie. Od 20 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Katowicach. Najcieplej 25 stopni, między innymi w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Pretend you're domu rodzinnym mięta się suszyło. Mięta wisiała w piwnicy i tato, który został posłany po butelki do przetworów pomidorowych, zastał widok następujący. Na luźno ustawionych butelkach na trzech łapach stał świętej pamięci kot, a czwartą łapą sięgał właśnie do pęczka mięty, która bynajmniej nie była koci miętką. Także jest to argument za tym, że miętę należy suszyć. To trójka, słychać, że poczuli Państwo miętę. Ja znam inny sposób przechowywania czy konserwowania mięty. Wystarczy zalać spirytusem, a później jest piękna zaprawa, żeby nadać budeczce kolor i aromat. Ale proszę pamiętać, że to rada wyłącznie dla osób dorosłych. 22 minuty przed siódmą. Zapraszamy do trójki. Johnny Depp powiedział kiedyś, że mógłby grać w tym filmie, nawet jeśli powstanie jeszcze kilka części. Na razie powstała piąta, którą od wczoraj możemy zobaczyć w kinach. Piraci z Karaibów, zemsta Salazara. To kolejny rozdział przygód kapitana Jacka Sparrowa. A wspomniany już od twórca tej roli nieraz mówił, że w tym przypadku wielką inspiracją dla jego gry aktorskiej był Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones. Podobne inspiracje mieli kompozytorzy ścieżki dźwiękowej do filmu. Między innymi tym właśnie opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Jak brzmiałby Keith Richards w języku muzyki filmowej? Właśnie tak. To temat przewodni kapitana Jacka Sparrowa z drugiej części pirackiej sagi, która według wielu nie miała prawa odnieść sukcesu. ale i tak to zrobiła. Doceniono m.in. ścieżkę dźwiękową i w tym przypadku akurat sukces ma naprawdę wielu ojców. Wśród osób, które nad nią pracowały, wymienia się m.in. takich twórców jak Lorne Balfe, Henry Jackman, Trevor Morris i oczywiście Klaus Badelt, którego nazwisko pojawia się w rubryce Kompozytor przy pierwszej części sagi. Całą tę grupę scala jednak jedno nazwisko. Hans Zimmer. W pracach nad pierwszą częścią filmu występował w roli producenta, ale nie oparł się pokusie i w efekcie miał dużą rolę w tworzeniu najważniejszych tematów muzycznych. W wielu wywiadach wspomina, że powstały one głównie z paniki i pośpiechu. Przez kilka tygodni pracowało nad nimi wiele osób, bez pozytywnego rezultatu. I w końcu, w ciągu jednej nocy, w ostatniej chwili, udało się. Trzeba jednak przyznać, że prawidłowe rozwiązanie zagadki, jaką byli piraci z Karaibów, nie było oczywiste. Jak wspomina Zimmer w materiale dokumentalnym The Man Behind the Pirate's Music, tak zwana piracka muzyka zupełnie do obrazu nie pasowała. Nie nadawały się ani szanty, ani stylizacja na brzmienia celtyckie. W końcu jednak doszedł do wniosku, że Piraci z Karaibów to właściwie nie jest typowy film o piratach. To western. To dlatego w kolejnych dwóch częściach kompozytorzy pozwolili sobie na przykład na swoisty hołd dla Ennio Morricone i jego Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Niby można usłyszeć tu gitarę elektryczną, jak w prawdziwym rasowym spaghetti westernie, ale to tylko orkiestra, odpowiednio zmodyfikowana, rzecz jasna. Powstał też utwór grany na wielkich organach, przypominający twórczość Bacha. Generalnie przy sesjach nagraniowych wszyscy bawili się świetnie. I chyba z radością przyjęli wiadomość, że piracką trylogię dopełni część czwarta, zatytułowana Na nieznanych wodach. Ile razy można przearanżować jeden temat przewodni? Wydawało się, że po trzecim filmie nie da się już z nim nic zrobić. I wtedy Hans Zimmer trafił na meksykański duet gitarzystów Rodrigo i Gabriele. To oni doprawili partyturę szczyptą flamenco. Dzielnie też poszli w tango za Eduardo Cruzem, który podsunął pierwsze dźwięki tematu przewodniego Angeliki, postaci granej przez jego siostrę, Penelope Cruz. Za każdym razem, kiedy ktoś stwierdzi, że widzowie potrzebują kolejnych przygód Jacka Sparrowa, tematy przewodnie Piratów z Karaibów są rozkładane na części i składane z powrotem w coś nowego. Taka jest przynajmniej ambicja Hansa Zimmera, jak przyznał w wywiadzie dla serwisu Soundtrack.net. Nadal jednak będą one rozpoznawalne od pierwszych dźwięków, niezależnie od tego, czy zostaną zagrane w rytmie rocka, czy właśnie flamenco. Thank you. wspomniany Keith Richards, The Rolling Stones, który był inspiracją zarówno dla Johnny'ego Deppa, jak i Hansa Zimmera, wystąpił w trzeciej części Piratów z Karaibów jako, uwaga, ojciec Jacka Sparrowa. Tymczasem Hans Zimmer właśnie gości w Polsce. Wczoraj wystąpił w Gdańsku, jutro będzie w Łodzi, w Krakowie we wtorek. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wśród tematów muzycznych, które zagra wraz z orkiestrą, pojawią się również Piraci z Karaibów. No a skoro Violetta Myszkowska wywołała Keitha Richardsa, no to proszę, jak na zamówienie, Stonesi, Doom and Gloom. .22 Państwo dzwonią. Oczywiście, że miętę można suszyć I najlepiej właśnie, tak jak pani redaktor mówiła, w pęczkach powiesić sobie, na przykład w domku na działce. Do tego jeszcze pięknie pachnie, jak w trakcie suszenia, także naprawdę jest to wspaniałe zioło. Polecam wszystkim. No to może jest pomysł na weekend, suszenie mięty. Tu Trójka, 10 minut przed siódmą. W zeszłym tygodniu o tej porze śpiewał dla nas Kevin Costner, a dziś kolejna hollywoodzka gwiazda na estradzie country. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow podbiła serca wszystkich fanów kina rolą w zakochanym Szekspirze, Shakespeare in Love. Ta rola przyniosła jej Oscara, zdobyła także 2 Złote Globy, ale to już za inne filmy. W 2010 roku postanowiła nagrać kilka piosenek country, w związku z tym pojechała do Nashville w stanie Tennessee i dla firmy RCA nagrała piosenkę Country Strong. Piosenka ta stała się także osnową do scenariusza filmowego, w którym jej rolę partnera grał Tim McGraw, słynny piosenkarz country. Gwyneth gra tam gwiazdę country, która chce wrócić na estradę i w związku z tym aktorka musiała nauczyć się grać na gitarze, a właściwie podszkolić się bardziej. Jej mąż, członek zespołu Coldplay, pokazywał jej, jak się gra chwyty country. No i wreszcie ta piosenka została nagrana. Film cieszył się ogromnym powodzeniem. Wystąpiło w nim mnóstwo piosenkarzy country, no bo przecież wszystko działo się wokół powrotu słynnej artystki po długiej nieobecności na estradę. Treść piosenki. Wyglądam na kruchą, ale jestem silna i nie dam się złamać, choćbym spadła na samo dno. Jestem country strong, silna jak ziemia, na której wzrastałam. Gwyneth Paltrow jako śpiewaczka country. See me like some wide-eyed dreamer that just rolled in off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside I look fragile, but on the inside is something you can't crush, 'cause I'm country strong. You made fools.